نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يا utangulizi jana tulizungumzia kuhusiana na inhiraf almujtama, kukengeuka, kuporomoka kwa jamii tunaoishi, kupondoka jamii hii tunaoishi, mmomonyoko wa kimaadili ulioko katika jamii. Tukaona jamii yetu kwa kiasi kikubwa imekengeuka, kwa maana imeacha njia ya sawa, ile njia ambayo Allah tabaraka wa taala alitaja, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Kwa kiasi kikubwa watu wako mbali na njia zao, njia iliyonyooka, njia ambayo inakusanya ndani yake akida iliyokuwa salimu, ibada ambazo amefundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, miamala iliyofundishwa na Allah pamoja na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhlaq wassuluk waladab ambazo zimefundishwa kadhalika katika Qur'ani na Sunna. Njia hii watu wengi wako mbali nayo, na hali katika mujtamaa ni mbali, yani mbaya sana. Kila mmoja anashuhudia hiyo, si humu tu bali hata ukenda katika inchi ambazo kwa mitazamo ya wengi ni inchi ambazo bado zaonekana zina nafuu, lakini hali iliyoko katika jamii kwa wakati huu tunokuwa nao ni hali mbaya. Ukenda katika biladi Islamia utaona mabadiliko ni makubwa, mpaka wanawachuoni wakapelekea kuzungumza. Sheikh Al-Uthaymeen ameandika risala Mashakil Shabab, matatizo ya vijana waliokuwa nao. Allama Al-Fawzani kadhalika amezungumza suala la matatizo yanokabili mujtamaa hususan vijana, kwa sababu watu wanaogopeshwa kwa kiasi kikubwa sasa hivi, badiliko yamekuwa ni makubwa. Kwa hiyo kama huko ambako kuna salama kuna nafuu kiasi, hali ni mbaya, humu mwetu hali ni mbaya zaidi, hali ni mbaya zaidi. Ukienda katika biladi la Arab, asilimia kubwa ya nyumba zina madishi na kwa maana maantena ma TV. Kwa watu wanachukua utamaduni na ustaarabu mbali mbali kupitia mitandao, kupitia manahiji za kielimu, watu kusafiri kwenda nje na kurudi, wakabeba itijahu alfikiriyu, baadhi ya fikra wakazibeba. Ndio maana utaona wanaochuoni wameandika au rasail mbali mbali kupambana na baadhi ya mambo ambayo sasa imekuwa ni dhahira, imekuwa ni jambo la wazi, ni tabia za kawaida. Wakina mama katika nchi ya Saudia wanaharakati, wanakusanyika, wanataka haki za wakina mama. Sheikh Rabia ameandika risala, watu wataka haki sawa za wanawake na wanaume, wamekaa wanawake na wanastadili na ayat, ikapelekea Sheikh Rabia ameandika risala maalum kupambana na watu hao. Wamo ndani ya nchi ya mamlaka ya Arabia Saudia, ni wakina mama, wanaona mwanamke ananyanyaswa, kwa nini asipewe 1, 2, 3, 4, 5? Wengine hivi hivi hivi hivi, kwa nini wanawake wasiingie katika majlis shura? Sasa usiseme huko katika nchi za kiyama ukenda kadha wapi, kwa kiasi kubwa inhirafu imekuwa ni kubwa, lakini ina sababu. Ndio ulama wanazitaja, wanaandika ili watu waweze kusikia, watu waweze kusoma. Asa Allah tabarak wa taala kajalia ukapatikana sana. Kwa jana tulitaja baadhi ya mambo, tukaona jahal, ujinga wa watu kutokujua dini kwa maana yake pana, kumjua Allah tabarak wa taala, asma'ihi alhusna, sifatihi alula aliyya, kufahamu ibadat mbalimbali, kufahamu alhalal walharam. Haya mambo yamepelekea kwa kiasi kikubwa jamii kukigeuka, na watu wamefanya kampeni, sio humu Tanzania, nendeni katika hizo biladi Islamia, watu wanaosoma dini ni wachache, sio humu tu, nendeni mamlaka tul Arabia Saudia, wanaosoma hii dini yao na wasiosoma, waliopapia kusoma dunia na wanaosoma dini, ukitazama wengi wanahangaikia dunia. Nenda katika nchi za Yemen, huko ndio usiseme, ukiishi katika zile marakiz unaona tu salama ndani ya marakiz. Toka nje, nenda mijini ukaone hali ya hewa ilivyoharibika. Usiseme huko Masri, usiseme huko Sudani, usiseme Qatar, usiseme kadha, ndio miji imeharibika kwa kiasi kikubwa. Sasa watu walifanyiwa kampeni ya hali ya juu ya kukaa mbali na kuisoma dini ya Allah tabarak wa taala, tokia nchi hizo, si humu hata huko. Ndio maana kwa nchi za Kiarabu kwa wajua Kiingereza, wa Arabu wana baadhi yao wanakuwa ni mtu wa maana sana. Unajua Kiingereza nilikuwa na umesoma sana. Kwa sababu wao wanaona wamepitwa na wakati sana. Kwa kila mmoja atakayojua Kiingereza, kila mmoja atakayasafiri ende Ulaya, kwenda Ulaya ni fahari sana. Kwa watu wakaacha kiasi kikubwa kuisoma dini. Ikaondoka hofu ya Allah katika nyoyo za watu. Ikaondoka heshima na nafasi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyoyo za watu. Watu wakawa hawazingatii halali wala haramu. Watu hawana hofu kwa siku watasimamishwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Mambo yamevurugika, si kwenye ujambazi, si kwenye kadha. Hali zimekuwa mbaya, kuibiana na mali za haramu, kwa sababu watu wamekosa hofu na Allah tabarak wa taala, ambao hofu hii ni thamara ya ilmu ya kisharia. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Tuliona jambo la pili kadhalika jana ni jafau al-aba, wazazi kuwa mbali na watoto wao, sababu wazazi ndio wanahusika na tarbia ya watoto. Na ndio maana utaona dini imezingatia kabla ya kupatikana watoto, baba atakiwa aweje, mama aweje, ili waweze kuja kuandaa jamii iliyokuwa bora. Jamii inatengenezwa na fard, inatengenezwa na mtu mmoja mmoja, inatengenezwa na familia. Familia na familia zinatengeneza mtaa, mtaa inatengeneza miji na kadha. Wazazi hawana taimu na watoto wao kwa kiasi kikubwa. Hawafahamu kwa yaumu al-qiyama wao ndio wataulizwa juu ya malezi ya watoto wao. Sio walimu wa madrasa wala walimu wa shule. Fa abawahu, wazazi wawili ndio ambao wataulizwa yaumu al-qiyama. Watakuwa na masuhulia mbele ya Allah tabarak wa taala. Jambo jingine tumeliona ni al-faragh. Jambo la kutumia au faragha ni watu kutokuu kushughulishwa. Faragha kama mtu ataitumia katika njia bora basi atafaidika, lakini faragha ukiitumia vibaya madhara yake ni makubwa. Fa idha faragha tafansa ni'matani maghdunun fihima kathiru minan nas, siha wal faragha. Faragha zetu wasitumie vizuri. Faragha zetu ni kukaa sasa hivi na kujadili mambo yasiokuwa na maana. Hebu tizameni as-salaf walivyokuwa, namna wanavyokuwa wakitumia nyakati zao. Acha salaf ambao ni wa kawaida, lakini tizama wale wasomi maulama. Mtu mpaka alikuwa akienda kujisaidia amweka mtu nyuma kama hivyo hapo chooni, basi mtu hapo asoma yeye asikilizane, ule muda wa chooni wa kujisaidia pia asikiliza, hadathana fulan ajikumbusha, kuna mtu sengine amweka hapo nje. Ule wakati wa chooni pia aone nisipitwe na faida. Al-Imam al-Bukhari ameisoma, al-Imam al-Hafiz ibn Hajar ameisoma Sahih al-Bukhari qira'atu dhabt wa tashih katika majalis 10. Majalis ngapi? 10, yani vikao 10. Ameisoma Sahih al-Bukhari mwanzo mpaka mwisho, qira'atu dhabt wa tashih katika majalis ngapi? 10. Nye darasa nilikuwa na saa moja masema refu. Na majalisi 10, majlisi moja amekaa masaa 10. Yaani majlisi moja 10 saat anapitia Sahih al-Bukhari, ameisoma mwanzo mpaka mwisho katika majalisi 10. Ameisoma Sahih Muslim katika 4, majalisi 4 tu. Unaelewa? Wewe 40 na wao mwanzo mpaka mwisho umesoma siku ngapi? Sasa hizi faragha zetu hazina maana yoyote. Yaani sisi tukatukae tu tuchati, tie stories za mipira, za siasa, ndio fitna zimezuka kwa sababu watu nyakati zao hawazitumii vizuri. Lakini wenzetu huko, acha mchezo, ukisomewa au kitu, ukisoma tarajim zao, acha mchezo. Uweza kusoma tarajim za mwanachuoni ameandika karatasi ngapi? Yaani ile kuandika kwa wino toka ameanza kusoma karatasi alizoandika. Alafu zinagawanya kwa siku alikuwa na uwezo kuandika karatasi ngapi. Sio kwa kutype na kompyuta kutumia kalamu ile ya kuchovya kwa wino na kuandika. Pia wanachuoni wanatua ili kuonyesha namna watu walivyotumia wakati wao. Kama na sisi hamna kitu sisi, sisi yetwa ni kama vile bahari imekosa wavuvi, basi kila mmoja tanaavua. Na bahari ikikosa wavuvi ambao kila mmoja avua. Watu wa wafugaji pia nao wako bahari na itavua. Ambao ndo bahari imetulia hiyo, tunakuta bahari ishatulia. Wasiokuwa wavuvi pia wavua sasa. Lakini ukatazama watu huko walikopita sio mchezo. Watu walikuwa hawana umeme, hawana kalamu hizo za soft paper ya teleza, watu hawakuwa hawana printer, hawana photocopy, hawana kompyuta. Hebu tizama kile kitabu Sahih Bukhari alivyokiandika Imam Bukhari. Tizama yule aloandika yale zile fatawa za Ibn Taymiyyah ile mujallad aloka akaandika. Wakati huo zilipoandikwa zilikuwa makhtuta. Ukitazama zimeandikwa na mkono hivi. Leo zimechapishwa ni mujalladi mingapi? Zaidi ya 30. 28 sio Afrika. Sasa rudi nyuma ndio ilikuwa makhtutati kwa mkono, zilikuwa ina ukubwa gani? Ni mnafanya mchezo, nataka ule ushibe, ukae, umevimbiwa, ukunyanyukie ukuta. Basi utie story masaa matatu kwenye kula na kaza basi. Salafi. Kama na sisi hatuna hatuna yani ile hatua za kwenda mbele, faragha zetu hazitumii vizuri. Kila wakala maneno mengi katika mambo yanopelekea inhiraf, tuliona jana wasailu al-i'lam, mavyombo ya habari haya, ma TV, ma internet, magazeti na mengine, yamechangia kwa kiasi kikubwa hii hali ambayo leo tunaiona. Tamaduni mbalimbali zisizokuwa za Kiislamu zimehamishwa. Dhani jana tulieleza kadhalika manahiji taalim, mifumo hii ya elimu na baadhi ya mambo content au maudhuu zilizotiwa katika elimu hizi, elimu za kidunia. Pale tulisema watu waifanya juhudi hao mustashriqun mpaka kuingiza baadhi ya maudhui za upotevu katika elimu ya dini. Yaani kuna mtu kanasoma sehemu dini, anaona kukaa kutoa fatawa za dini kavaa kanzu na kofia, aona ni ushamba. Kwa atakavae tai, suti na tai, utamwona prof doktor kama watu wa Kimasri. Wengi wana fahari mtu. Yaani bado anaona kuvaa kanzu ile na kofia na kuachia ndevu kama vile kapitwa na wakati. Kaandaliwa yule. Yule kaandaliwa. Kwa watu hawakutosheka katika hizo elimu za kikoloni za kimazingira, pia wakaingiza content katika hizi elimu za dini. Mtu akawa kiana maneno, kuna katika dini kuna al-lubud. Ha? Kuna vitu, kuna lub na kishu, ganda na koko. Kwa kuna mambo ni mambo muhimu, mwingine sio muhimu. Ndevu sio issue. Shekhe azungumza ndevu sio issue. Nguo sio kadha, hizi vitu sio issue. Sijui maulidi hii sio issue. Waislamu wana issue zinawasumbua. lakini anazungumza kwa sura ya dini. Sheikh huyu kaandaliwa, huyu kaandaliwa. Yani Umar anaumwa, anamwona mtu aguruza nguo hivyo kwenye maradhi, lakini anamnasihi na hiyo nguo yako. Wewe unaona so issue aliyosema na Mtume kwamba kilichozidi kati ya kikozi kilichopituka fundo mbili, ma asfala min alqa'bain fi an-nar. Wewe unaona sio issue, umeandaliwa. Yani watu wameandaliwa mpaka wengine waliosoma dini, kwa inhirafu ilikuwa kubwa sana kiasi kikubwa, kwa sababu watu walifanya mipango mikakati ya makusudi. Wengine wakaandaliwa katika sura ya usufi. Hii sufism au usufi unapatikana katika Uislamu na nje ya Uislamu. Kuta mtu ana umri mkubwa lakini kavaa nguo lake la kijana tasbihi ambao anakufa. Kama mule nchi za Sudani ndio masufu, ukenda utaona wengi. Basi na shekhe, kuna shekhe anaweza kufanya lolote kwa muridu wake, na muridu kaandaliwa hivyo kwamba shekhe mbele ya shekhe kama vile maiti tu anayoshwa. Alafu naambiwa kadhib ainaki, wewe kila kitu kadhibisha macho yako, yani macho yako yatakuwa yameona vibaya au yani urongo, yameona urongo. Na kila anachokifanya shekhe kuna ruhu ndani yake, kuna ruhu, kuna ilmu ladun imemtuma. Kama vile Khadri na Musa, Musa alikuwa anachokiona apinga, mbona umenitoboa jahazi, mbona umemuua yule mtoto nafsi ile, mbona ule ukuta wewe ungeweza ungeusimamisha, umeusimamisha ule ukuta ungefanya ungechukua ujira, kwani Musa ushamila ujira? Kwa wanasema Musa alikuwa na mtazamo wa kisheria. Kwa mtazamo wa kisheria mara nyingi wapingana na mtazamo wa kiroho. Ona shubha hiyo. Kwa hiyo Musa akawa anapinga kwa sababu dhahiri inaonekana ni kosa, kwa nini umetokuwa jahazi na watu? Lakini mpaka baadaye akaambiwa ilmu laduni. Kwa nini umekuwa mtoto akatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsi? Huu ni mtazamo wa kisheria. Lakini baadaye akaja akajua kumbe kule kuua ilikuwa ni khairi kwa sababu ya ilmu laduni. Bwana alivyojenga shubha. Kwa wewe hata shekha kukushika makalio, basi kimtazamo wa kisheria ni dhambi, lakini kwa ilmu laduni kuna kitu shekha, kuna ruhu imemtuma, tulia tu. Mmeelewa sasa? Mmeelewa? Ndio maana kuona liwatu iko ndani ya misikiti, ndani ya madrasa za kisufi, na sio mbali hapo Unguja tu. Bana shekha laitwa watoto zaidi ya 10 kashafungwa sasa, watu wa tarika. Yani ini subhanallah, inhiraf ashadidi mpaka katika ilmu hizi. Mtu anawakilisha ushehe lakini anaona anoyafanya ndio uwali, na yule anofanywa anaona huyo anofanya ni ruhu imemtuma. Kwa wewe kadhiba aina, ukiona pombe sema maziwa, hii si pombe, maziwa. Macho yako wewe ya kisheria yaona vibaya, lakini haya maziwa. Nasalu Allah salamat al-afya. Kwa ikawa ukenda kwenye hizo elimu za dini, mwisho ndo utakuwa shoga au utakuwa mganga kupiga ramli na mambo mengine. Kwa inhiraf katika hii au hizi manahi za kielimu ikaingia huku kwenye dini na huko kwenye elimu za kimazingira, ndo usiseme kama janatufa. Nasalu Allah salamat al-afya. Jambo jingine tuliona au haya ndo tuliyazungumza sana jana, leo tutaendelea na baadhi ya mambo. Katika mambo tuendelea ni urafiki, urafiki mbaya au urafiki mbaya, katika mambo yanayopelekea inhiraf ya mujtama, hususan tumesema vijana, ni kuto kuchagua marafiki wazuri. Jambo la urafiki tukaliona ni jambo la kawaida, unaweza kukaa na mtu yoyote. Aliyekuwa Uislamu umetufundisha almar'u ala dini khalili, mtu yuko juu ya dini ya rafiki yake, kwa maana kuathirika salbia au ijabia, anaweza kuathirika yani chanya au hasi kwa yule rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, basi mmoja wenu atazame nani atamfanya kuwa ni rafiki yake. Mtume sallam akatufundisha aljalis as-salih wa jalis as-su. Jalis ni yule unaokaa naye, jalis sio majlis, jalis yule mtu wako unaokaa naye, sahibu wako. Kwa mtume akatufundisha akatoa mfano, mtu wa karibu yako mwema ni sana muuza miski, ima unaweza ukanua au ukapata harufu nzuri au akakuonjesha kwenye mafuta. Na rafiki mbaya ni sawa na yule mtu mpuliza vyuma au mfua vyuma, ima utapata harufu mbaya au atakuunguzia nguo yako. Hii yote mifano bwana mtume alikuwa anafanya takrib al-adhan, ili watu wafahamu kwamba huu rafiki una athari kubwa. Na aya zimetaja mtu atakwenda kujuta, yauma ya abdu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata ya laitani lam attakhidh fulana khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula. Mtu atakwenda kujutia fulani asingemfanya kuwa ni khalili. Khalili anaweza kupoteza dhikri, inaweza na tunafahamu kwamba maambukizo ya mtu balid kwenda kwa mtu jalid ni maambukizo ya haraka. Yaani mtu balid, mtu ambaye sio mwerevu, akikaa na mtu mwerevu, mtu mwerevu anaweza kumchukua haraka. Kwa siku zote maambukizo ya watu wabaya kuambukiza watu mema ndio yana haraka zaidi. Yaani wewe ukikaa na mtu mbaya utaona unajishtukizia kwenye baadhi ya mambo. Yeye anaweza mbele yako akampigia simu mwanamke akazungumza tu, unambie kwema. Wewe uko pale pale umetega sikio. Aweza kufanya mabaya yote. Wewe ukenda msikitini baadaye utanikuta, niombee dua. Pia nakwambia niombee dua inshallah. Tutakuwa pamoja ustaz. Afilo ustaz ya ze. Ustaz, niombee dua ustaz. Ustaz wetu lakini rafiki yako. Mwisho na wewe watafuta mwanamke. Kwa sababu mwisho ajiona na wewe umepitwa sana na dunia. Aweza kaja na mwanamke mbele yako, ukaingia ule vivu wa kishetani. Mtu aweza kaa akawasha mziki mbele yako, kwa mwisho ustazi aweza usicheze, lakini mguu wangu mauona. Aweza ukajikuta kuna bwana mmoja kule anihadisia, una ustazi mmoja lisimama pembeni kwenye mziki, kwa kucheza ukujua aona haya watu wamuona, akabakia na mguu hapo. Kwa ile ule mdundo anaupiga na mguu chini. Kwa mwisho anaweza kuona pale umekaa mwisho au kichwa au wagonga gonga naye. Yeye haoni haya. Na wewe kuweka Qur'ani mbele yake unaona taabu, kuweka mawaidha unaona taabu. Ndio ilivyo. Kwa na rafiki mbaya sababu watu wengi wamepitia nyeti za mimi. Lakini yeye haoni haya na mwisho anafuatia. Kwa watu wana marafiki wabaya mashuleni, mavyuoni, siku hizi kuna mitandao kwenye magrupu. Sasa mtu eti yeye rafiki yake wa mitandao, kuna mtu rafiki yake, hakuna habari zote zinazoingia, ni follow tu wa mtu fulani zinazoingia akiona Instagram, na watu waona ufahari kwa siku mia GB moja natumia internet. Haya wa download nini hiyo GB moja? Wafanya nini GB moja? na muda unotumia ni masaa mangapi? Ana marafiki chat kule na kana Facebook. Wewe kila mtu wewe wamwadi. Mwema mbaya wamwadi Facebook. Kwa naye akitumia ujumbe wake akiposti mapicha yake waona. Wengine maostadhi mmo. Sasa urafiki wa vitako tu physically, kuna huu rafiki maanawi ambao leo hatuna mipaka. Kama huwezi kukaa naye Moshi kwenye fomu moja au dawati moja au kitako kimoja, unakaa naye kwenye simu. Tumeona wengine mashehe na unaona wameposti, mara shehe ka comment kidogo kidogo, mwanzo uko comment huwezi mwisho una comment. Kwa tuwe makini sana hali na mikakati, na vita vya kifikra vimekuwa vikubwa sana, na watu wengi hawajitambui, wanaona ni mambo ya kawaida tu. Na mtu akikosa siku smartphone yaumwa, yani kama simu imeharibika na simu cha kitochi cha yaumwa, anaona kapitwa na dunia. Si kwa sababu ya mawaidha tu labda atakosa, kuna mambo mengi watu wanayakosa, wana marafiki watu wengi. Mtu nilisoma naye shule tu mwanamke rafiki yake. Huyu nilisoma naye shule muhuni lakini rafiki yake kwa sababu alisoma. Kwa kuna magroup mengine ya classmates wale. Yako. Huko na magroup yako ya kisalafi na huko na magroup tuliosoma pamoja. Kwa Wakristo na kadha mko pamoja huko kwa chat za siku naambie kumbuka siku ile basi. Na wewe hapo kuingiza mambo ya kiostazi uwezi, ostazi usituzingue uweze kuangua. Sasa mbona unaboa? Kwa wewe waletewa ya watu tu mara ukapostage. Na mbona ostazi unaboa? Sio na lugha zao vijana unaboa. Au sio? Mtu kenda zake bichi kapiga picha bichi huko na kichupi chake katuma kwenye group. Wewe wajua haramu, yeye hajui haramu. Kwa haya huu hili jambo la urafiki ni jambo nyeti. Na ni sababu ya kupelekea salaha ya mtu kama atachagua rafiki mzuri, lakini ni sababu ya kupelekea inhiraf ya mtu endapo hatakuwa makini katika kuchagua marafiki. Jambo jingine katika mambo yanayopelekea au yanayopelekea hii inhiraf ni adamu sabr. Tunafahamu ya kuwa subra ndio dawa ya shahawati zote. اليقين لدعوة يا الشبهات والصبر لدعوة يا الشهوات. نسمع أهل العلم انحراف يا وات إما ينكوجا كونجيا يا الشبهات أو ماذا أو الشهوات. نشبهات دعوة يا كنين نعلم نا الشهوات دعوة يا كني صبر. يبقوا علم الإمامة هي صبر يعني بيلتنا علم. Kwa ukikosa subra waweza ukaiba. Kosa subra ndo mtu anajiuza kama ni mwanamke. Kosa subra mtu anafanya kazi ya haramu. Kosa subra utachukua mikopo ya riba. Sasa umekosa subra. Kwa anasema baadhi salaf al-yaqin au as-sabr wal-yaqin tunalu al-imamatu fi din. Kwa subra na yaqini ndio unapatikana uimamu katika. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين وتلقوا أئمة يهدون بأمرنا وصبر ليقين. كواتوا لفكوس الصبر بعض يمام ويكبدليك يا ميشا واتوا كينجيك ونكبيب مونغا. Athari ya unga ni mbaya sana katika mjamaa tunaoishi. Athari ya drugs, wale mabano wakubwa wale wanochukua unga, wazee wenyewe wale madealers, alafu kuna matela, kuna vichwa, kuna matela, wana lugha zao. Sisi wengine tuliana radhi, wengine kidogo kuna mazingira yametuathiri. Samia unga, nshaka nyumba ya uzo unga, najua cocaine, najua brownie. Nshaka nyumba ya uzo bangi. Nas'alullaha salamata wa alafia. Na historia yake ya kufika hapo ni mbaya sana, yasikitisha sana. Na hiyo tena tulikuwa tusome huko Tanga, lakini yale mazingira yamekwenda mpaka wajikuta umeangukia kwenye nyumba hiyo. Kwa tuache hiyo. Sababu hili na maneno mengi na mahizbi wa Kiansari. Lakini sasa tunajua unga, tunajua kadha. Wafanyaje na huna pa kukaa? Na wewe msikitini ulipokuwa kaa umefukuzwa. Kwa mwisho ndio uko kwenye nyumba bwana jibanzi hapa, lakini wenyewe chumba cha pili watu wana biashara zao. Kwa ustazi kuwa mvumilivu kidogo. Kwa wajua unga brownie shaiona shashika kabisa. Kwa mwisho sasa wadadisi hii brownie hii hey, white. Hey. Ah, hicho shingapi hichi kijukucha hicho? Kwa kuna mapusha hawa wanauza kawaida vya buku buku na buku mbili, lakini kuna watu kazi yao ndo wanatoa huko Tairani. Watu wanatafuta hela kwa sababu wanaona maisha magumu, kwa kuna hela kwa njia fupi wanasema. Nafunyo nakwambia haramu, yani haramu fupi, ya halali inakuwa ndefu, ya haramu inakuwa fupi, wana lugha zao. Kenda ukibeba vipipi vyako mzigo mmoja, ukirudi na milioni 40 na kaka afanya mambo mengine. Na katika vijana wengi sio mshughulisha na athari za huko, vijana wa Kitanga ndio nafahamika, yani kwa Tanzania ndio namba moja. Yani watu wanabeba unga sana, ndio maana wakishikwa tunaambia wengi vijana wa Kitanga, wengi wa Islam. Watu wamekosa subira. Unga athari yake muhadarat. Sheikh Baza Mule ameandika risala maalumu ya suala la mukhadarati na athari yake. Tuwezi kuzungumza kwa siku moja. Lakini tizameni jamii gani katika miji yetu iliyoathirika na mukhadarati. Tazame jamii za kipwani. Watu wengi wanokula unga, wanolegea, wakamwaga maute, wako katika maeneo ya pwani ambayo ndio maeneo mengi yana Waislamu. Nenda Zanzibar, nenda Mombasa, nenda Tanga, watu wengi wameathirika. Dar es Salaam ndio waathirika. Tofauti na miji hii, ukienda Mwanza kukuta watu wamekaa na kuna unga maga maute, vijana tofauti kama wapo ni wachache sana. Sasa inhirafu hizi zimeletwa kwa watu hawa, ni Waislamu wengine wanachukua maunga na wametajirika watu wengi. Na tizameni wanaokamatwa wengi majina yao ni Waislamu. Wakaleta maunga kwa sababu wanatafuta hela, lakini athari ya unga ya haya madrugs ni kubwa. Watu hawana swala. Kabari zilikuwa nyingi. Mimi ninapozungumza na kaka yangu, baba mmoja, mama mmoja ni mteja wa unga. Ndio maana nasema haya mambo tuyajua sana, ni mteja kabisa wa unga. Mwisho ule unga anakuja kula nyumbani. Paka juzi nikamwambia sasa nitakufunga. Eh, ukinifunga kini nitatoka. Alafu utaona. Na kazi. Sasa hii ina sababu, huyu alikuwa hali unga. Lakini tizama sababu yake, tafuta hii chain. Natakiwa sisi tuwe ni watu wana mitazamo mipana, hii misikiti na watu wa dini tuwasaidie watu. Tuwe na mitazamo mipana, tusiwe na mitazamo finyu. Huyu anakula unga, katoka unga kaanza kula lini? Nani alomuathiri? Mtu unamuuliza. Kijana mmoja nilimhoja na kwambia mimi bwana athari ya kula unga, niliambiwa kwamba ukila unga ukikutana na mwanamke unakuwa una nguvu sana. Kwa mesikio nikaonja kete moja na nikaona shughuli yake. Kwa kuonja kete moja siku ya pili, nikapiga ya pili, ya tatu, mwisho nimekuwa mteja. Na mwisho hata mwanamke umwezi, sababu alikuwa na mke, mwisho pia akakimbia mwanamke. Mara mwisho kishakuwa na yale, hakuna mke unaomweza. Kwa mwanzo aliingia kwa sababu ya rafiki tu alimwambia ukionja hicho kimoja utaona. Wengine pia wanakula mirungi hivyo hivyo, naamini kwamba ukila mirungi unakuwa labda una, sababu watu wengi akili zetu zipo katika mapenzi. Lakini hatima yake walaji mirungi wamekuwa ni madayuthi. Tena wamezungumza wanaochuoni. Athari za mirungi inapeleka katika udayuthi na unapeleka katika uhanithi. Mwisho mla mirungi anathamini mrungi kuliko mke. Ukoda saa 8 ya usiku shati kalika hapa na kula mrungi tu. Kwa mwanamke zakaa wiki hajaguswa na mwanaume. Yeye usiku anakula mirungi, akija sana na usiku saa 9 kabwaga basi. mwisho wakosa pia na usingizi wenyewe. Na hayo wameazungumza wana wachuoni, athari za miraa. Lakini hii mirungi na kadha yote katika jamii hii yaletwa kwa watu ni biashara zina hela. Sasa kukosa subira kumeleta madhara mengi katika jamii yetu. Watu wakajishughulisha na madawa ya kulevya kwa sababu wataka hela, wanaona njia za halali ni fupi. Lakini Mtume anasema lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa tastawfiya ajlaha la yahmilannakum tabattu'u ar-rizq an tatlubuhu fi ma'siyatillah. Haitakufa nafsi yoyote mpaka itakamilisha wakati wake na riziki yake. Isikuchukueni, usikubebeni kule riziki yenu kuwa inakuja kwa utaratibu au kwa upole upole kidogo kidogo mkaitafuta katika maasi ya Allah. Sifanye hivyo. Sasa watu walipoona riziki zimekuwa ngumu, baadhi yao wakaona tutafute katika maasi. Yote kwa sababu watu wamekosa subira. Kwa subira ni jambo muhimu, na sitotaja aya za subira na hadithi zipo nyingi, lakini subira ni kitu cha msingi sana, na kukosa subira kumwapelekea watu wengi kuingia katika shahawati mbalimbali za wanawake, za maasi mbalimbali, za wizi, za marobar na mengineyo. Katika sababu za inhiraf ni adamu alwazi'u ad-dawli, ni ukosekana alwazi'u, makemeo ya kidola. Kuna kitu kinaitwa alwazi'u shar'iyyu, kuna alwazi'u al-urfiyyu, kuna alwazi'u ad-dawliyyu. Alwazi'u ni kitu, ni ismu fa'ili, ni kitu cha mzuia mtu. Sheria inakwambia usifanye kosa hili, lakini Allah hakuishia hapa, akaweka nguvu ya kidola. Ukilifanya ili kosa hili, basi utakatwa mkono, utakuwa bakora 100, utakuwa mawe. Ile inaitwa wazi'u ad-dawli. Kwa katika jamii tunaoishi kwa kasi kubwa hii, wazi'u dawli haipo. Tumebakia tu na maustadhi kusema zinaa haramu, kuiba haramu, kulewa haramu, lakini walevi wanapita, mtu mlevi anaweza kutoka naye nini? Hakuna wazi'u dawli. Lakini huyu kama anashughulikiwa bakora zake 40 kisawa sawa, yule akishikwa kwa bakora 100 mbele za watu, kama si muhsan, kama ni muhsan apwe mawe afe. Yule akishikwa kaiba akatwe kiganja chake. Yule akimua mtu naye anauliwa. Hizi wazi'u dawli zingekuwa zinapatikana, basi watu, hii inhirafu ingepungua katika mitaa. Na sikwambie mtu, watu wanaogopa serikali, na ndio maumbile, watu wanaogopa dola. Wakati mwingine mtu aya inaweza isimwogopeshe kuliendea jambo, lakini akaogopa dola. Ndio maana zile adhabu zitakuwa zifanywa mbele za watu. Waliyashhad adhabahuma ta'ifatun min almu'minin. Kwa watu wakishuhudia kuna mtu anaogopa, tazama alivyokatwa kichwa. Kuna mtu siku tatu chakula hakipiti, namna alivyoona damu ilivyomwagika mtu baada ya kukatwa kichwa. Tizama bakora alizopigwa, tizama yale mawe yalivyopigwa mpaka akafa. Na huku mitaani kuna watu wa hisba wanapita. Basi hali ingekuwa, wewe unaona watu wanaambiwa tuna mkuu wa mkoa mwenye jambo hili ajisalimishe haraka, watu wanakwenda siku ya pili. Na sasa hivi ametoa sui siku ngapi, watu wote wenye picha za ngono wafute. Yaani simu yote yenye picha ya ngono ametoa siku. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, siku tano nimeona taarifa kama ni ya kweli, lakini ndio imeandikwa. Kuwezekana uko chumbani peke yako kwa wazifuta tu, lakini waingiambiwa aya na hadithi msikitini mpaka watu wakalia. Lakini sasa unaambiwa kwamba unaweza kujulikana, sababu kuna utaratibu wa kimitandao, na yoyote atakayemrushia mtu picha ya ngono atakiona cha moto. Kwa ukituma watu mitandao wanaweza pia kujua mtu ana mwisho azifuta tu. Wazi'u dawli, hili jambo halipo katika jamii yetu kwa kiasi kikubwa. Lakini jamii inakwenda mpaka inaona sa nguvu ya dola yatakiwa lazima kuna mambo yasimamie, kama vile majambazi wanashughulikiwa. Leo mara yule kapigwa, leo yule kadha, wale wamekamatwa wapeleka mahakama, na matukio au na mambo yote maasi yangelikuwa yanasimamiwa kisasa. basi kungekuwa na nafuu. Kwa kukosekana na wazi'u dawli, inhirafu imekuwa kubwa. Inhirafu imekuwa kubwa kwa kiasi kikubwa. Na bali unaweza wewe ukamkemea mtu pia kosa likakurudia wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna jambo jingine ambalo nitalitaja linalofuata ni at-tayyarat. Al-fasida. At-tayyarat jamu tayyar. Tayyar ni mkondo wa maji, mkondo wa umeme, lakini pia ina maana ya itijahu al-fikri au itijahu al-adabi au al-siyasi. Yaani kuna baadhi ya mambo, fikra au mielekeo fulani ya kifikra imeingizwa. Kuna vitu nasomesha vinaitwa liberty. Liberty is a right. Right gani ile sasa? Ndio bwana anacheka, watu wa shule wanajua. Hakuna mwalimu wa civics hapa. Lakini liberty ni to live as you wish. Kwamba mtu ana right ya, ana haki ya kuishi anapotaka. Bora tu usivunje sheria ya nchi, sio na nini kadha. Tunasomeshwa kule. Hizi ni tayarat, itijahu al-fikri. Katika sababu za inhirafu ni hizi at-tayarat zilizoingizwa katika mifumo ya elimu au zapatikana katika wasaili al-i'lam, kwenye magazeti, vitabu mbalimbali. Kuna freedom of expression. Kuna uhuru wa mtu kusema, kujieleza. Kuna freedom of worship. Kuna uhuru wa mtu kuabudu. Kwa kuna freedom nne nakumbuka. Mwingine mmezisahau wakati tusoma. Kuki hizi ni tayarati fulani zimewaandaa watu. Kwa mtu ameambiwa ana uhuru wa kuishi anapotaka. Kuna kitu kinaitwa democracy. Tumwachie mwenyewe anapotaka aishi. Madamu hujafunza sheria ya nchi, hujaingia haki za binadamu na mambo mengine, aishi utakavyo. Lakini hii liberty yatotokea pwani, si mtu ambaweza akavaa atakavyo. Mbona sasa hivi ambaye bwana mwenye bungeni watu wasingie na vimini, kope za bandia, si jambo zuri, kuna kadha. Nyie tuendeni na liberty tu. Tuishini watu wanavyotaka kama vile wanyama, tuishini tu. Alafu mtaona madhara. Au tushayona madhara yanapokuwa makubwa. Kwa kuna tayarati nyingi. Baadhi ya itijahu al-fikri ambazo zimeingizwa katika jamii yetu. Zamani ilikuwa una uwezo wa kumkanya mtu. Yaani mimi nimekosea, naweza kupigwa na mzee mwingine. Na nikienda nyumbani nikisema naongezwa. Leo waweza? Sikwambii nje hapa salafi mpige mtoto wake, salafi mpige mwanaye, umemwadabisha. Kama utamkuta salafi asiyojielewa ovyo pesa na yaka kuja kupiga ngumi. Mtu haja atakampiga ustazi bwana. Eti mtu aje huko mtoto kachapwa na mwalimu atakuja kumpiga mwalimu. Nafanya mchezo. Sisi tujielewa sisi. Sisi tumelelewa na wazee, mimi niliwahi kupigwa madrasa shule. Kwa sababu nilihisi nimeonewa, unakuwa una chuki, ukaenda hata nyumbani vile ukawa una hasira. Kwa mama yangu akaniuliza, "Mbona uko hivyo? Mbona kama vile una maya?" Alipojua tu kwamba huyu kibri, yani hii ile hali hii ni kibri ya kule kupigwa, basi nilitandikwa sana. Mzee leo ataka kushike mkono akamtafute mwalimu. Wazee wa Ugoro tumejaa wengi akili za Ugoro. Kwa mtu aje kwa ustazi, wewe ustazi ataka kujengua. Wakutana na ustazi na usijua umbe tupigane, alafu baadaye unachukua kima wako toka naye na ustazi wako namna hiyo. Hakwambii mtoto wako, kwambia kima upaka ili usije ukasirika. Kwa tupigane alafu baadaye utachukua paka wako. Paka hapa. Kwa kwanza anakupandisha ile kima paka ile zile ni lugha akupandisha ili upigane vizuri. Sasa kama yeye hujielewi na ustazi apija push up kidogo, anajua hora ken na nini, akugonga kidogo alafu kwambia achukua mtoto wako. Wewe mtoto umeshindwa kumfundisha Qur'ani, huyu kaniletea huko. Wapi kufundisha watoto kazi ndogo? Basi huulizi kwa utaratibu, mtu aje tu. Kama ni mama kanga kaika hapa. Haya yote kuna afkari zimeletwa. Mtu mkanye wako, tizama mtoto wako, mchuma janga hula na wakwao. Misemo misemo imeingizwa, yani mchuma janga hula na wakwao. Si atajua mwenyewe, wewe ya kuhusu nini, tizama familia yako.